الباب السابع والثلاثون ومئتان باب فضل الإحسان إلى المملوك غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت کا بیان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے، مسافر اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. حضرت معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسا ہی جوڑا تھا، میں نے اس کی بابت ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا اور اس کو اس کی ماں کی نسبت سے عار دلائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کا اثر ہے، وہ تمہارے انسانیت یا دین کے اعتبار سے بھائی اور تمہارے خدمت گزار ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، چنانچہ جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو اسی میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسی میں سے پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کا بوجھ نہ ڈالو، اگر تم انہیں ایسے کام سپرد کرو تو ان کی مدد کرو. بخاری و مسلم. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتى احدکم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فلیناوله لقمة او لقمتین أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. والأكلة بضم الهمزة هي اللقمة. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا تیار کر کے لائے تو اگر وہ اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو اسے ایک یا دو لقمے ضرور دے دے، اس لیے کہ اس نے اس کے پکانے وغیرہ کی تکلیف کو برداشت کیا ہے. بخاری.